Aman bizim elden göçtü bala obalar. Bizim elden göçtü bala obalar. Üzerine giymiş türlü libalar, libalar. Bir daha yar seversem, olsun tövbeler, tövbeler. Ela gözlü yer gidenden sonra, vay sonra, vay sonra. Şaha gidelim, gidelim.